tatu njurum fukla ak ñaar di lettre ñaar fukel ak ñett ci denkané yi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin al fatih al khatim denkané maulana shaykh ibrahim anyas radiyallahu anhu bi jëm ci mbolem talibé yi ba yek ci ñun fi ci dakar daj mbolem goxe adina bi ko jang rek bi talibem denkane li ci yow la jëm kon ñu jang bi lettre di ñaar fukel ak ñett ci aljuma teji bismillahir rahmanir rahim mu ngi ubbe waxam ci pour yalla mi nga xamne moy rahman yeureme yermande lu matale ci adina mbolem ku nek ci aduna ku gem yalla ku wedd yalla ci yam nit la lu nit la yalla la war lol sax nek du nek ki moko gem mom la jox ku ko gemul mu bayiko ñepp la joxandor rahmaniyatum bi arrahimi moy kay yeeram nak ña topon ndigalam ci aduna baye ay terem kon rahmani yermande la rahimi yermande la Rahman ñi nek ci aduna ñepp ko mom Rahim nak daf ko jaglel ñeku gëmon topon ko ci aduna mu jaglel len ko ci alakhira wa sallallahu yalna yalla dolli ci wala ala sayidina Muhammad ci ki nga xamne moy sunu sang di Muhammad mom mi nga xamne al fatih moy ki ubbi lepp lu teji won al khatim moy ki motli itam li jitu won amar lo مكن البراوة من يد خادمنا السيد أحمد تيام يبلغها لكافة الخدام بلسانه أو بلسانه وقلمه معا والله يجازي عني والسلام لاتر دي بايانغي واخ كوني واخ عمر لو ان نكو جيلي تي كوني واخ أحمد تيام ميغا خامني مون كاي ساس مو جوتاليكو Ahmed Thiam mi nga xamne liggey katam la mom baye mu ngoy wax ne na jotale lettre bi ci lamagnam wala lamagnam ak ndindam nako fexé yaatal ko tassare ko lol mu daj talibé ak fi mën ta nek kon nak ndigal la yekkelé nako ba ci ñun yalla ñu ci yalla jëriñ wallahu yalla yujazihi anni yalla yalla fayante ak mom nak ci jotale gi mu wara jotale sama lettre bi bañu ko wara jot ñep jot ko yalla yalla fayal fayal ñuko ci yiw amin kon nak ñiakaré ci ñu nit suñu jang mi ñukoy jang ñaan gogu nekkal ñu wassalamu al-katibu ci bind bi lettre a'lahu mawlahu al-katibu ci bind bi lettre a'lahu ko wel nako mawlahu boromam akal بعد البسملة جناب بسم الله بن أبي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله نيونغي سانتي الله الذي يالا ميغا خامني اشرق فنكلنا نور حديه لير نجبم في السماء قلوب اصفيائه في اسمان قلو اي تانيفم يالا مي fegnal mi fenkil leru njubum ci asamanu xolu ni ay tanefam ñong koy sant mom yalla wa taharam qulubuhum mulabal fi qali bi muraqabatihi ci jano gi ñu jano yalla diko fuglu fuñu tollu yalla labal na sen xol ci lolu yalla daf len may sen xol fu mu tollu yalla len janol wa taatihi ak top yalla fuñ top fuñ nek wa mahabbatihi ak bëgg yalla wa khidmatihi ak ligeyal yalla wal wuqufi inda nawahihi ak jamono bu nek ñu taxaw bay matal lepp bay bayyi lepp lo xamne tere nako wa awamirihi ak ay ndigalam itam ñu top ko yalla mi baxé ñuñu ci lolu ñong koy sant wan nawara batay mum yalla mu leral ardan nufusi sufu bakani bittiba'i safwati khalqihi ci top fi nga xamne moy tanefu bindefam yi waqtifa'i athari mir'ati dhatihi akit batay di gestu di setu wayu jëmmam gi mom yalla wa mazhari sifatihi ak feñu wayu melokanami mom yalla koku dikan yunus bi sallallahu alayhi wasallam wa jasabahum mu ñoddi len an anna niyyatihim li joge ci yeb buñuy yeg senu nek illa bi humiyatihi ci kenam ci mom yalla yalla min ñot di gaay yu bax yoyu ci yeb gën doon yeg senu nek ananiyatu ten ananiyatu yakarna moy li ñu wax egocentrisme yeb gënu yeg senu nek yalla malen ñodde ci yegin boba yobul len ci huyatim gi yalla mi def li lepp ci mbaxam ñong koy wax sante gi nga xamne mo gëna ko wéñu sante ko ko muy alhamdullilah wa salatu julli ci wal jamm wa salam batay ak salam ala al wasilati yalla nek ci jokku way bi al azam bu magbi wasilatul azam moy ki nga xamne mo yentu sallallahu alayhi wasallam wa ainul ma'arif mo jëmmi mbolem xam xam yi al aqwam ye gëna jup ci xam xam salatu wassalam yalla nek ci mom sallallahu alayhi wasallam waradiyat yalna yalla gëremit allah yalla an wasilatina ci ki nga xamne moy sun jokku way kon tuddu na ñaari wasila wasilatul azam mo yentu sallallahu alayhi wasallam ñun sunu wasila moy mawlana shamat tidiane kon wasila bi mo ñu yeggale ci yentu bi yeggale ci yalla kon muy rek ne sunu wasila mawlana cheikh mo ñu yebbu ci yalla al khatmi tijani mom li nga xamne mom la yalla jox maqam ak khatmiyatu ak tijani wa sirrihi ak ci ki nga xamne moy mbotam batay yalna yalla gëreem sunu wasila khatmi tijani ak ki nga xamne moy mbotam deug mbotam mawlana shahmat tijan yalna yalla gëreem ko mbot mu mag momu de alhamdullilah jage nañu lol wax na ñun ci lu nekk mawlana shaykh ibrahim radiyallahu anhu gannaaw lolu fa ila kaffatil ahbab lettre bi mu ngi jëm ci mbollem safay wal ikhwani ak mbokk yi haythuma kanu suñu mënte nek rek min aftaril biladi ci mbollem goxi rewmi wan wahiha ak ci peggu rewmi itam ñu nek ci mbollem goxi rewmi ak li wër rewmi ñom ñep lettre bi jëm na ci ñom ba'da salam alaykum gannaaw bu mu len ñaanale nak jamm nek ci yeen wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu lettre bi ne jëm ci yeen ñep fa inni naka man cheikh ibrahima as'alullaha ma ngi ñaan yalla ta'ala mu koy mu magmi ñaan go xamne li ma ngi koy ñaanal sama bop wala kum di len ko ñaanal sa'adatu darayni taxek ñaari keur yi taxek adina ak al-akhirah la len di ñaanal wal istighala ak soxla wo bima fihi ci lepp lo xamne rek nek na ci naf'u darayni njiriñal adina ak al-akhirah njiriñal ñaari keur yi adina ak al-akhirah lepp lu ci nek rek yel nañu ko yalla jox ma usikum top nak ma ngi len di denk wa iyaya tay denk sama bop itam nashiral ahbab yin bolem soppe yi ma ngi len di denk bit tahara ci lab ngeen di lab al-ma'iyah lab go xamne labu ndox la julit ñep lab nañu ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena al muslimu la yatanajjas julit du sabew waye nak and ak lool yep nak ndox mi ñu xam danañ ko jappé ba am labu ndox danañ ko sango ba am labu ndox kon neena ma ngi leen di denk yeen ñep ngeen di takko ak labu ndox akit wa salawatil khamsi julli juroom na ngeen koy fonk lool diko matal wal awradi ak wirde yi bi asriha ci mbole sen ngeen diko matal mbole wirde yi nak wirde tarikha bi ngeen xam ngeen diko matal qala ta'ala yalla mu koy wax na ne hasizu ala salawati was salati al wusta na ngeen di wut julli yi rawati na julli wusta julli wusta moy julli gi ci diggi bi wala julli gu diggu domu bi ni ne moy takusan ni ne moy bi moy ba ala kulli halin alquran dal denk nañu nañu wut julli rawatna julli nga xamne nak mom lañ wax julli wusta ña wax ne takusan la bo jappé ne takusan la mom la li la alquran wax mom kon ma ngi len di denk ngeen wut julli yeb ta aya bobu lol la ci yalla wax kon nak wahis salawati wut julli intisalan ngir roy li amrillah ci ndigalu yalla ta'ala yalla mu koy mi mo denkane ni julli nagn ko def top ndigalam neena wahidu salawat salawat wutu julli intisalan ngir roy li amrillah ci ndigal yalla ta'ala wajibul lu war la julli topoto ko defé ko nim waré lu war la wala yakum du nek nak mom julli yoy nga matal ko illa bit tahara al ma'iyya lu ci lab go xamné labu ndox la li ghayr al ma'thuri ci kep ko amul ngantal lal ndox rek war na ko mu lal ndox ngant nak da nay am ba nit du mala lal ndox ku ngant lolo lalul rek war nga lal ndox wala budde min hufziha li war dal moy ne fokk na ngeen di wuttu labu ndox ba meuna def seni farata ci julli wala wurdi wal muwasabati ak ngeen taqu alayha ci mom bi sharaitiha ci shartami wa adabiha ak teggenami muy julli yi mu tuddu wala muy wurdi yi mu tuddu wala muy lab gi mu tuddu bu mu ci doon neena na ngeen koy sam ba fexé matal charte yi nga xamne warna ci wa adabiha ak teggin yi nga xamne warna ci ala ta'ala yalla waxna ne wala dina gaay nga xamne huma ala salatihim yuhafizuna yalla neena gaay nga xamne ñoom seen julli dañ koy wuttu li la indi ci aya ba wa yamrum awwaluma yunzaru min amali al-abd julli moy liñu ñëk sét ci jëfu jambi moy liñu ñëk sét ci jëfu jambi bu baxé rek lepp jambi mën na bax bu doyé war nak la ci top mën nañ ko baña sét kon jarmay baxal wa hiya awwaluma yunzaru moy liñu ñëk sét min amali al-abd ci jëfu jambi wa ahsanu ma yataqarrabu ila Allah bihi wa ahsanu ma yataqarrabu ila Allah bihi moy li gëna rafet ci liñu jégué itam yalla ku bëgg jégué yalla li nga wara gëna goor goor lo jégué ci yalla moy julli wa qala sallallahu alayhi wa sallam man tawada akep ku japp li salati ngir julli fa asbagha mu matale al wudu an jappam suma masha top mu dox ila salati jëm ci julli al maktubati julli go xamne bu ñu faratal la fa sallaha mu julli ko ma an nasi and ak nit ñi ci waxtu wa aw ma al jamaati wala mu julli ko and ak mbolo ya ci masjid ci jakka ya ko def lolou de ghafara dana bal lahu azza wa jalla dhunubahu ay bakaram kep ko def lolou yalla dana ko bal mbolem bakaram te nit ñi kat li len toroxal seen bakkar rek la bu fekke ci ñom seen lepp bax ku def lolou nak yalla bal koy bakaram wa man dawama kep ko taqwa ala hadhihi tahara ci bilab al maskura bi nga xamne tud nañ ko lab bu tofiluhu dana ko yeggale ila tahara bam yegg ci lab bi nga xamne al mu'tabarati moy lab bi nga xamne mom lañu soxla lab bi ñu soxla ko sam lab la rek lab bubu dina yeggale ci lab bi ñu soxla al haqiqiyati bi nga xamne moy lab deug alati lab bi nga xamne te duumu mom dana sax du dana sax ci nit ki wala tantaqibu du toj abadan mukk ku taqo ak labu ndox gi labu ndox gi dana la may ba nga mëna dem lab bi nga xamne nak toj du ci top kon lu nek da fay am jaaruway jaaruwayu lab gu tej dul amati moy ndox mi ñu xam nga japp ci ba lab bu ñu xam ci sharia mo lay may nga mëna am labu batin bi nga xamne tej du ci top wamin akid tahara bokk na ci lab gi gëna nek bu ñu wara topoto ci lab yi at-tahara min al-akhlaq al-mahmumati moy lab ci jikko yu ñu ngañi sharan ci sharia jikko yi sharia ngagni nga fexé ba jikko yoy bu mu don sa jikko neena moy lab bi ñu gëna soxla ci lab yi wa haqiqatan ci deug deug neena gogu sharan wa haqiqatan sharia ak haqiqa nga fexé ba sa jikko lab ci mbolem yi ñu ngagni ci lab ngagnu sharia ak ngagnu haqiqa kal hasad ni ci añaan wal kibari ak reuy war yaay ak mustal yoy yep sharia daf ko ayé ku fexé ba lab ci kañan lab ci reuy lab ci ngissal ko ko lab na ci sharia yi mu ngagni jikko yi mu ngagni wa sa'irim ma la yarda min af'al al-qalbi ak lepp lo xamne rek duut lo xamne lu mu gëreem la ci jëf yo xamne xol da koy jëfé neena ku fexé ba lab ci lab yoyu jot nga lab gi nga xamne moy deug deug lab gi ñu soxla nak labu ndox amna ngir labalé ko ciir yi waye ciir yi bu ñuy bëgg muy lab daf ñuy may ñu yegg ci xol bu lab nak moy li ñu bëgg lab ci sharia ni mu bëgge lab ci haqiqa ni mu bëgge kañaan baaxul sobe la bu bon ci xolu nit reuy lu bon la ci nit ndax day tax du mëna yegg mukk ci lu baax lu ko daraje li nga xamne yalla ngi ci yeggale jamm bi teddi loy defit bëgg ñu gis la ci rek motax nga diko def kon defu lo dara te yalla tax loola ci gëna bon la bok mbolem lepp lo xamne jëf la ju depp wul ak lu gëram lo yalla di nekk ci xol rek lapp ci loola moy lapp bi ñu gëna soxla moy min akidu tahara wa qala waxna al alamatu borom xam xam bu ñu ragne bi sayyidi abdurrahman al akhdari abdurrahman al akhdari ci mukhtasirihi ci terem bu tuti bobu ñi wax al akhdari waxna ci ne wa man salla kep ku jullu bi ghayri wudu'in ci lu ñapp amidan tamutayyin al ñak am ak ñappam goga fa huwa mom koku def lolu kasirun yefer la wa li ayati billahi ñogi muslu yalla nak ci kifa lolu la wax wa taharatu al hadath lab ndokh nak shartun shartala min shurutiha ci shartay islam lab ndokh wala bo ci julli wa hiya mom lab ndokh wajibatun warla bi ijabi llah ci waralu yalla gum waral nak ci ñun fi kitabih ci terem bi al qur'an wa ala lisan nabiyhi ak ci lam ñu yonentum alayhi salatu wa salam yalla waral na ci ñun ñu lab labu ndox ci alquran ak ci lamu yunus sallallahu alayhi wasallam hadith digal nañu ko ci wa bi isma'i ahli alqiblati ak ci bolok mbole ñu qibla ñep and nañu wax ne lab dal lu bax na ci nit ki diko may mu meuna yegg ci labu xol bi nga xamne mom lañu soxla deug lolu ñep and nañ ci ala zalik ci lolu man salla kep ku julli bi ghayri wudu'in ci lu ñapp amidan tamutayiko faqad istahala daganal na ma huwa lo xamne haramul lu aram la kep ko xamne ki julli na ci lu ñapp ta tayiko daganal na lu aram wa ma'lumun li xam la ne annal mustahila naka ki nga xamne da fay daganal lin harami ci lu aram kafirun yufar la bi isma'in ci bolo borom xam xam yep na lolay deug ku daganal lenul yalla aramal rek ñepp an nañ ma ko ko yéfer la yalla dal lim diglé da ngay nangul lepp do nga nek julit ku gëm yalla ak yenenam wedd ci lenn rek wedd nga lepp wedd nga yenen bi kon lolu ñepp and nañ ci a'adana allahu yalla ñu yalla musal min zalika ci lu mel non wa alaykum taqo len bi mura'ati salati ci samwante julli wal jamaati ak diko defé ci mbolo yi fiha wa mura'atiha ak samwante momitam samu wante ak mom bu baax wa iqaaha ak diko def ci waqti ci waqtu wa al ikhtiyari waqtu bi nga xamne moy waqtu bi ni tan nga fexé ba def ci sey julli lola na ngeen takko ak mom wa fil hadith nek na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxne awwalul waqti ngeel doon ak waqtu nga julli ci neena ridwanullahi ngeen mandel yalla jim ko ci amé wa wasatuhu julli ci digg waqtu wa nak di nga ci amé rahmatullahi yermande yalla wa akhiruhu julli ci mujuk waxtu wa nak di nga ci amé afullahi baag yalla yalla dina la ci balé ngén fet nak ñet yoyu bu ngén ci tan ngërmandé yalla ak yërmandé yalla ak ñëggalu yalla lan mo ci gën kon jël bénn waxtay mayé ngërmandé yalla digg waxtay mayé yërmandé yalla mujuk waxtu moy mayé balé yalla wal jamaatu mbolo fiha ci julli sunnatun sunna la ci julli ci mbolo sunna la wa muhafazatuha wattuko nak ba nga xamne dim ko defal jamaati ci mbolo yi lolou mom shartun shartu la min surati tariqatina ci sun shartay tariqa bi tariqa ci jan da fay wax ci beug jeul werde wi neko na nga fexe ba samwante ak waxtu julli diko julli ci mbolo kon julli ko ci mbolo shartu la ci sun shartay tariqa bi ak tijaniya idha kana bu fekke nek na nak al imamu iliman ba yastakmilu di matal ar ruku' wa sujud ak sujud yi bu fekke kay ilima da fay matal layru koya ak sujud ya way ra'i muy sam wantal as-sunnah sunna bu boba de lay doga nek charte ci ku jël tariqa bi mu dem julle ji sa mbolo moma te imam boba de ngeen wax joju bu baax imam bu fekke mu ngay matal lawar ci rukoya ci sujud ya sam wante ak li sunna julli yep mu matal ko boba kep ku jël tariqa bi digal niñ la nga dem julle ci gannaaw imam bobu wa illa bu fekke nak du matal ci charte yoyé da boba taxul ñi wax koka bu len ko def muy seen imam dengel lool bu baax imam moy kamat imam wasta'inu na ngeen dimbandeku fi bi iqamati ibadati ci taxawal jamu yalla yi bi akalil halali ci di lek lu dagan jamu yalla na ngeen di fexé di dimbande ko man ko rafetal ci fexé di lek lu dagan kuy lek lu dagan rek fo tollu lepp lo am muy sa dundin nga fexé muy lu dagan yalla dina ci labal sa xol dana ci selal sa jëf ba lepp lo def rek mu depp ak yalla gëreem waye di lek lu aram fo meuna amé rek jël lola doylo ko lek ko dana tax cër yi dootuñ mëna def lu baax la yalla gëreem ba man la yeggale ci la nga xamne mom lañuy sakku ci jamu yalla kon lolit jar nay bayyi xel lek lu dagal faqat qala waxna ba'dul fuqara'i lan ci fuqara'i buñ waxe fuqara'i nak moy ñu ñak ñi waye batu ñak bu ñu ko déggate moy ko xamne amul kudul yalla ku dem ba amatul kudul yalla koka moy fuqara'u daraja bu reey reey la buñ ko waxe ni rek ni faqir la day xébu waye ci walu yalla bo déggé ñu waxu tariqatu jand rek moy ñi nga xamné gisatuñ dara faletuñ lenn yalla rek lañ janol yalla rek lañ am ñoom lañu waxné waxnañu né lenn ci ñoom waxnañu né kul lakal ma shi'ta lula sop waye fa misluhu kem li nga lek rek tufalu lañ lay def lekal lula neex waye kem na nga ka lek rek noonu lañ la kay defé yiwitam washab andalel man shi'ta kula sop fa innaka naka yaw ala dini ni ci koko nga andal lam nek rek lañ lay hisabé yewitam loolu la fuqara wi wax lekkal lula neex mel nona rek andal ak kula neex ñu atté la atté wayam rek kon tan and ak ku baax moy tax ñu atté lak mom alhamdullilah min bin yalla baaxé yunus muhammad sallallahu alayhi wasallam bisun anandor alhamdullilah bin yalla baaxé maulana cheikh ahmed tidiane bisun anandor alhamdullilah kul alhamd bin yalla baaxé maulana cheikh ibrahim bisun serigne kon nak niñ def ñun talibé yi suñu anando di ñun suñu bop wa fil hadith hadith waxna ba tayit ne yunus sallallahu alayhi wasallam inna lillahi malakan ala baytil muqaddas yunadi fi kulli laylatin man akala al harama lam yataqabbalillahu minhu sirfan wala adlan hadith waxna ne yalla subhanahu wa ta'ala dafa am ay malaka yo xamne ñu ngi baytul maqdis dañuy wote ci guddi gu nek di wax naan kep ku lek lu haram yalla du ko nangul ay lu baxam yalla du nangu ak topam malaka yoy ñu nga nek fofu guddi gu nek li rek lañuy wax ñoom li rek ay doon sen wax kon nak lu mel noon jarna daw waqat ki la waxet na batay itam ne asitku deugal asidku deugal annafilatu ndolan la wal adlu faridatun deggu nenañu nafale la nafale moy lu bax luñu xamne li yalla diglé nako nga def ko lo ci tagati rek lola nafale la kon nak deggu deugal asidku deggu ndolan la wal adlu mandu nak mom al faridatu farata la mandu ba jëfé yiñ diglé baye yeñ téré yam fa nga wara yam lolou mom farata la dil bu nek war nako mel وقال وحنا صلى الله عليه وسلم احب الاعمال جف يغنا نيك يني بغ الى الله فيلا الصلاه موي جولي لي وقتها تا وقتم با اي في اول وقتها نجي جولي سي نجل بنو وقتو كون نك دينغن باي موم تان نا كون رضوان الله داخ بام واخي جولي تا وقتو دالو سي وادنا واخنا نجل بنو وقتو ومن وصيه لمولانا عمر الفاروق رضي الله عنه دين كانغي لو جوغي سي كوي عمر mi nga xamne al faruq da fay takale digeunte deug ak luddul deug radiyallahu anhu yalla yalla geureum ko mu wax ne fa inna ahama umurikum indi as salatu li nga xamne moy li geuna am solo fi man ci seen bir moy julli fa man hafidaha kep ku wottu julli wa hafasa mu wottu alayha ci julli fa huwa mom lima siwaha ci lul julli ahfas moko gëna wut kep ko gis muy sam wante jullim diko matal nam waré na la woor né lenen luddul julli itam té yalla diglé ko nit ñi gis ko ak nit ñi gisuñ ko mo ci yam mu ngi koy def nam gëna rafété waye wa man daya'aha kep ko sank jullim fofu mom lima siwaha luddul julli itam ad ya'ku ko sank la ko gis di julli ay jullim itam na la woor né lenen luddul julli itam rafatalu ko lolu mom lu wër la kon boy japp xarit yow bëgg nga amanté kula dul war utal ko xamné du wuri dinam day julli ay waxtum koka mu gis laak mu bañ la gis yépp la war sa digënté ak mom dana ko matal wa qala waxna ash-shaykh muhiddin radiyallahu anhu muhiddin ibn arabi fu ñu xam wax na ne innahu naka luy mbir tey mbir innahu naka dëgg laysa fi libadati ma yuxallaqu al abd bi maqamati al muqarrabin min malakin wa rasulin wa nabiyin wa waliyin wa mumin ila salatu. Cheikh Arabi Muhyiddin nee na jaamu yàlla yi amu ci benn boo xam ne mën naa jegeel jaam bi mu yegg ca maqaama yu mag yi nga xam ne ñoo ngay soxla woo yegg ca, moo xam malaaka la, moo xam ab rasul la wala nabiyu la wala waliyu la wala ab mumin la ku gëm yàlla, lu dul julli. Julli rek moo mën a maye yegg ca loola. Loolu la Mawlana Cheikh Muhyiddin Arabi yi wax. Qalallahu, yàlla wax na ne wasjud waqtarib, da ngaa bëgg a jege yàlla, yàlla ne na wasjud sujootalal yàlla waqtarib ca ngay mën a amee jege ko. Aleykum, na ngeen taqoo bi muhafasatil awraadi ci sàmmwanteeg wërde yi wa aadaabiha ak teggini wërde yi al maalumati ya nga xam ne yu ñu xam la al mabuudati ya nga xam ne yu ñu saxal la yu ñu fixe la yu ñu ràññale la. Na ngeen taqoo ak moom wërde yii di sunu wërde tariqa bi, na ngeen sàmmwanteeg mu matal ko. Waqat surita chartaleef na ala aqsi ala axisi tariqati, ci ku jël wërde tariqa tijaan an laa yetaxaawana bu mu doodal bil wërdi ci wërde wii fala yu axiruha, bu mu ko yéexee itam wërde wi an waqtihi, ba bàyyi waxtum illa li osrin, dara ci ngant. Bu fekkee ngant nga nekkoon nag ba mënoo ko matal, kon danañ la may nga def ko ci bu fekkee ngant la lu ñu nangu la am na ay waxtum. Qaala, wax na asheyku al xatmu tijaan yi Mawlana Chama Tijaan mi yàlla baaxee ci maqamab xatmi ya, wax na ne radiallahu anhu wa man axasahu wa tarakahu tarkan kulliyan aw tahawana bihi xalat bi al uquubatu wa yaatii al xalaaku. Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu nee na képp ku jël wërde tariqa tidiane mu bàyyi ko bàyyi gu matale wala boog mu doodal ko ba defatu ko, naw ko wóor li mbugal dina wàcc ci moom, te alaka alkande yi dina ñëw ci moom. Yàlla yàlla musal ci, kon bàyyi ko. Fa iqaauhu, def ko, wa adaauhu, ak jooxe ko, matal ko fi waxtihi, ca waxtum waajibun, lu war la. Wërde yi nga di ko def te di ko defee ca waxtum ya nee na lu war la. Waajibun, lu war la ka wujubi iqaai navri, ni ki mu waree ñu matal nasir. Xam nga ci lislaam am na lu ñuy wax naziru. Nazir mooy nga yéenee def dara, nga charte mel ni ku chartewante yàlla, yàlla man de maa ngi lay ñaan nangam, boo ma ko mayee dinaa la wooral weer, baa dinaa saraxe nangam, baa dinaa la jaamoo jaamu yàlla sàngam. Bés bu la yàlla mayee loola rek war ngaa fexe matal loola nga nefiroon, war na la. Mu ne nag tariqa tijaan bii nga jël ko ba pare li la war mooy nga matal ko ni mu waree, ndax dafa mel ni nefir la. Kon war nga di ko wërde ci waxtun, war nga di ko def ca nañ ko waxee yépp, moom lay misaalee nefir. Ñu ngi fa qala taala, yàlla wax na ne wal yoofu nusurhum. Alquran digle na suratul xajj di wax ne na ngeen matal seen nasir, bu ngeen nasiratee rek matal leen. Wa fadailu hadihi tariqa, bokk na ci ngëneelu yi tariqa, ngëneelu tariqa tijaan bi bokk na ci, wa anwaruha, bokk na ci ay leeram, wa asraruha, bokk na ci ay mbootam, wa maarifuha, bokk na ci ay xam-xamam. Ne ñoom yooyu yëpp maqsuratun, luñ dajale la fi qiraati al awraad, ci jàng wërde yi. Tariqa tijaan lu bari ngëneel la, ngëneel yoo xam ne kenn mënu ko wax, waaye mboolem ngëneel yi ci nekk ñoo ngi ko denc ci matal wërde yi. Allazimati, yi nga xam ne laazim la, sabaxal suba, wa masaan ak ngoon, wal wasifatu, ak wasifa si zawiyati, ci mbooloo yi zawiya yi wala jàkka yi, maal ixwaane, ànd ci ak mbokk yi, wa zikri yawmil jumaati, ak def sikru juma. Nee na mboolem mbóot yi ñuy wax ne am na ko, am na ci bi tariqa bi, ñoo ngi ko denc ci matal wërde yi, bu ko matal rek jot ko. Wa min kalaami cheikh al xatmi, bokk na ci waxu Mawlana Chama Tidiane radiallahu anhu ba tey ne wa ma samictum, lépp lu ngeen dégg min al xaasiyati, ci ay jagle, lati jagle yi nga xam ne fil wërde am na ci wërde tariqa bi, fa hiya moom waaqiatun, lu am la, laa muxaalata, duut luy ñàkk am mukk. Kon nag wa iyaakum wa tafriita, na ngeen moytandeku sàgganee fil wërde ci wërde yi. Walaw maratan, donte benn yoon la sax bu leen ko sàgganee wërde fi daxri ci jamono, benn yoon sax bu leen ko sàgganee wërde. Ndax wa chartul wërde, chartay wërde al muxaafasatu ala salawaati, chatay wirde moy nga sammu wante wirde yi fil jamaati ci mbolo yi wal umuri ash-shar'iyyati mën ngeen jël sen basang ba nga xamna tan bu fekke dalale ko ne limu gëna jégué ni soxna yi wa shartul wirde chatay wirde yi al muhafazatu moy wutu ala salawati ci julli wal jamaati ak mbolo yi wal umuri ak mbir yi nga xamne ash-shar'iyyati dañ ko denkané sharia wa alaykum tan ngeen taqwa bil wazifati ci wazifa mal ikhwani and ak mbokk yi fil zawiya wal jamaatu mbolo nak shartun shart la fiha ci wirda ci wazifa faman fa'alaha kep ko xamne def nako wahdahu mom rek la takfihi kon doyul wali ajli dhalika ngir lolu najidu lañuy fekk akabira bu fekk wayahtamuna ñu yitté wo lol bi amriha ci mbir wazifa wayarghabuna ñu xamem lol ci ijtimaa ci di dajé la ha ngir wazifa lutax lima fiha ngir limu nekk ci wazifa min khayri daraini ci jamm ñaari kër yi adna ak al-akhirah lolou motax magi tariixa bi ñom dañ ko fonk lol duñ ko sagane kon nak ndaw yi bëgga doon mag ci mag yoyu nañ ko fonk ni mag ñi fonké li qala shaykhul qadmi mawlana shamtiya radiyallahu anhu waxna ne law allimtum bu ngeen xamone ma fil wazifati li nek ci wazifa min al fadli ci ay ngeenel kon de la ataytumuha di ngeen dox ba yegg ci wazifa fa ñu wazifa habwan donte da ngeen di darngu ba yegg ak fu ngeen mënta joge ci sori bu ngeen xamone li nek ci ñew ci wazifa ci ngeenel kon da ngeen yegg ci ba ci jotaay wazifa wa donte da ngeen di darngu ba yegg sax li la mawlana shamtiya radiyallahu anhu wax ta bay di ñu ko net li ni wal wazifatu wazifa tu kafiru dana dana faral an sahibi biha ci ki nga xamne moy boromom manan ki def wazifa dana ko faral jami' ma irtakabahu lepp lo xamne togonako fi yawmi ci bisam ci lu ñaaw wazifa dana ko faral wa tuhasilu lahu shafa'atan khassatan dana ko joxit rëmm go xamne daf koy amé min an-nabi sallallahu alayhi wasallam du bokk rëmm gi ñepp amé ci yoonent bi nak dana ko jaglé watal geneen rëmm go xamne ci yoonent rek la koy jëlé sallallahu alayhi wasallam fi jami' ma irtakabahu ci lepp lo xamne li def nako ci lu ñaaw rek ci tay ak luddul tay te mu réccu ne dootu ko def yoonent dana ko rëmm ci loola ndax tuub nak chatam bokk na ci réccu ne li nga def nga ko tay mba djum way réccu nga ne dootu ko def mukk ta am nga yeneene dootu loko def yenent na la rëmm go xamne kenn du ko am luddul ku takko ak wirde wi sam wante ak akam mimma istahaqa bihi al-uqubati al-azima lepp lo xamne ku ko def mbugal yu magan ko ci xaar fi zahiri ci lu feñ wal batin ak lu neub ko xamne sam wante nak wofi fa rek yenent na ko rëmm ci lola wa akkada sadlina zalika shaykhu radiyallahu anhu mawlana shamti jan gëna waxati sax wax bu leer ci lu mel nonu ne innahu naka matal wirde yi innahu naka liñu dele innahu naka liñu digge ci ku def wazifa ñu jox lako neena wa'dun digla bo xamne min al hadrati al mustafawiyyati mu ngi joge ci pey yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayha azka salati wat taslimi digla lu joge ci yunus bi fal yaqusil muridu tijani yu talibe tijan dal na jël al mushfiqu ki nga xamne bëgg na ala nafsihi ci bopam talibe tijan bu bëgg bopam na moytandeku na jël hazrahu moytandeku manam na moytandeku min kasati ihmalil wazifa ci bari lu muy sagane wazifa talibi tidan na moytandeku bari lu muy sagane wazifa li anna fiha ndaka naka nek na ci bir wazifa tajliyatun ay may yu mag wa aswaqun ak ay mos yo xamne mu'idatun li ahliha ñu ko préparer ñi nga xamne ñoy wazifa wala lam yakun donte nekul fiha ci wazifa ila quwwatul adwa bi mujalasati akabir lakafa donte dara nekul sax ci ngeenel yi ñi tuddu luddul tok ak ñu mag ñi nga xamne ñoy tok ci bir wazifa rek donte ngeenel yu rek ci am neena jarna nga dem tok ak ñoom wazifa ndax li annahum naka ñu mag ñoom hum ñoom al qawm moy gaay yi nga xamne la yashqa bihim jalisum yi yunus sallallahu alayhi wasallam di wax ne ñoom ku tok ak ñoom doto taxewa di mukk gaay yoyu tok ak ñoom ci jitaay wazifa rek donte lool rek ngeenel la jarna rawat nak yeneen ci bir wa bil hudori ci tew fiha ci wazifa yajtani al murid samarati kulli ma'nan nafisin ci tewé wazifa la murid tidian talibi tidian di goubé mbolé meññant bo xamné bu kowé dara jala ci mbolé wali képp ku bëgg lu kowé lu mënti doon ci kowé rek né yang koy amé ci tewé ci wazifa wa nabi sallallahu alayhi wasallam yuhibbu hum daf leen di bëgg ñi def wazifa yonent daf leen di bëgg mbëggel bu reuy mahabatan khassatan bëggel go xamne du ko jaglel kenn kudul ñoñ ci jaan ñi tew ci tariika bi ñi ci tewé wazifa ghayra lati taqaddamat lahum ta nak mbëggel gogu bokku lak mbëggel gi jitu won yonent bëgg ko xétam bokku la ngeenel gi nga xamne rek bëgg nako ñuy tariika rek yëm ci waye ñi téwé wazifa daf leen bëggaat benen bëggin bokku lak yoyé ba tax da na ñew téw ak ñom ci jitaay wazifa kon nak ma hafatu lolu ñong koy am ma hafatu fek ñu ngi wuttu ala shuruti tariqati shartay tariqa bi mal ahbabi andak soppe yi fek ñong ngi wuttu shartay tariqa bi di toga mbokk yi di matal li war yoonent ak leen di bëgg mbëgel gogu wañiya mom wazifa nak la tukhni anil wirda def wazifa taxul nit ci bayyi wirda wala al wirdu yukhni anha def wirda yi taxul nit ci bayyi wazifa wazifa dafa war ci talibé tidiane bu nek matal ko waye wirde yi dafa mat dafa war ci talibé tidiane bu nek matal ko doone defna li dotuma def le defna wazifa duma def wirda defna wirda duma def wazifa bo ci defit benen bi war na la nga def ko kon nak buntu bi guduna lol ta waxtu zikrul jumaa ngi jot nañu taxawlu fi ba benen bi ñu mataliko insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن فضائل اهل الطريقه بوكنا سي نغنيلو طريقه التجان يا بو طريقه التجان وما لهم ليغا خامني امناكو موم طريقه بي ولا نيون طريقه بي من السعاده سي تخي غو خامني الابديه سي تخي بو دابتو لا دابت تخي لا غو خامني kuko khas ba am dang koy am ci adina am ko ci al-akhira bi damanil hadrati al-mustasawiyati al-istibaiya tariqati jan tariqa bu bari ngeenel la limu am ci ngeenel neena lepp yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko garantil ñoon tariqa bi limu ñak la fop na nek ñu ko waxe sallallahu alayhi wasallam wa kawnuhu min ahli da'irati al-fadliya batay neena ñoom ñoy tariika bi dañuy bok ci gi nga xamne ñoy da'irati al-fadliya manam ngeenelu yalla gi nga xamne mo koy jaglel ñuko sopp ci jaamam yalla jox na ngeenel lolu yeb maulana shamati radhiyallahu anhu kep ku bok ci ñoy tariika bi rek bok nga ci da'irati al-fadli bobu li ci nekk ci ngeenel ak bok ci ñoyam ngeneel ya bari na yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko warlul cheikh te ni ngi waxe lay nekke kon min ahli da'irati al-fadl ya ma qala bokku na ci li nga xamne wax nako cheikhuna sunu serigne al-qatm tijani radiyallahu anhu maulana shamat tijani neena ala radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi yalna yalla geureum ko te yalna ñu geureume it ci mom amin yalna ñu geureume ci barkem mune akhbarani khamalna ma sayyidul wujudi sanguk nek gi sallallahu alayhi wa sallam yaqasatan ki yek la manna an dunelaw maulana cheikh neena yonent neena ma ci wax jo xamne dul dafa don nelaw gent gis yonent yonent ko wax jahran qala li munema anta min al aminin wa kullu man ra'aka min al aminin in ma ta'ala al iman yow yaangi bok ci ñinga xamne warlul nañ leen taxé bu mag bi yaangi bok ci ñinga xamne wolu nañ leen te kep ko xamne gis na la itam wolu nañ ko ne mom do dugg aljana du taxé wadi mukk bu fekke ne nak deena ci ngëm bu fekke koku gis na deena ci ngëm bok na ci ñu wolu lo dugg aljana wa qala wax na batay aidan mon cheikh ahmad tidiane radhiyallahu anhu nasaltuhu lajnako sallallahu alayhi wa sallam mom yenen tibi ne anna kullaman an kullaman akhasa wirdi kep ku jël suma wirda antaghfira lahum jami'a dhunubihim antaghfira lahum nayal nañu len bal jami'a dhunubihim bolen sen bakar ma taqaddama minha lajitu won ci bakare o ma ta'akhara ak ci mujj wa an tu'adda ak ñu fay anhum ci ñoom ci di'atuhum sen soppi sen yu ñaaw yi nga xamne def nañu ko ci njumte mba ci tay mba ci lor ñu ko mënta defé ci xéttu defini rek ba ñu leen koy top muy ay bakar yalla fayal leen ko min ghaza'in fadlillah mu joge ci ba nga sewu ngeenelu yalla la min hasanatihim du jeme fay yoy ñu wara fayé yoy ñu def ñi ko def min hasanatihim mu joge seen yiw bu ñu am xam nga kep ku yore nit bakar bakar boba yowmal qiyam yalla dina jël ci yiw yi nga def duñ wax ne sax nafale la waye sa farata ya nga def ci la yalla jël fayé ko ñi nga xamne yoral nga len ay ak mo xam ak ba no len ko meuna yorale rek nonu la yalla fayé yoy ak ba taxna sax ñuy wax naan alali yefer lekk ko mo gëna bon ndax lekkal julit wala ton julit mo upp jamm ton yefer ndax yefer amul dem yiw bo toñe ko xamne julit la ni yow nak mën nañu jël ci sa lu bax jox ko bu ko xamne nak du julit amul ben yiw du jël sa lu bax jox ko waye dañuy jël ci yu bonam yan la te lu bonu yefer ken atanuko motax ko ñi wax naan lekk yi alali tubab ak lekk baxul nañ ko sori nañ ko daw amuñu yiw seen yu bon ken atanuko kon nak ku def julit lu bon danañ ko fayé ci yu baxam waye kep ko xamne def na yéfer lu bon ak lu mën ci doon ci yu bon yi lu bonam loola mom yéfer lañ lay yenn yow julit bi te lu ken atanuko yalla ñu yalla mussel ci kon lolu waye ñu tariqa tidiane nak maulana shahmat tidiane laaj na yoonent bi sallallahu alayhi wasallam nak bëgg na samay talibé lepp lo xamne rek warna lepp lo xamne rek warna samay talibe ci ay bor ñu yoré nit boru alal la buñu yoré mu ñu ko fay togn la buñu togn mo xam jëw la mo xam lu mu doon bok na ci lima lay ñaan yalla defal ko samay talibe moy nañ leen ko fayal ta fay ga bu mu joge sax ci ñom li nga xamne mom lañu am ci sa da'iratul fadli yow yalla min qadaini fadlika la bëgg nga jëlé ma nga seen ngeene li nga am ci la bëgg nga jël fayal leen lepp lo xamne ñoo ngi leen koy top ñoom samay talibé wa an yarfa Allahu muhasabatuhu batay na leen yalla dakal lepp luy hisab bu leen yalla hisab yow yoonent ma nga lay laaj yalla bu mu hisab mukk sama talibé an kullin ci lepp nak lu mu doon rek bu leen ci hisab wa an yakunu aminina min adhabillahi nañu nekk di ñoo xamne dañ leenu wolu lo dañuy am wolute min adhabillahi ci mbugaluk yalla minal mawti ci bañ deewé ila dukhulil janna ba bañu dugg aljana bu len ben mbugal top li bokk na ci lima ñaan yunus sallallahu alayhi wasallam wa am yadkhulul jannata ak ñom samay talib yeb bu dugg aljana bila hisabin ci lu ken hisab len calculer lañu am ak liñ amul bu len ken hisab wala iqabin bu len ken mbugal ci ben mbugal fi awali zumratil ula ci njel benu mbolo may ñeek dug aljana it bëgg na ñu bok ci ñom samay talibé wa an yakunu ak ñu nek may and ak man yunus bi sallallahu alayhi wasallam may and ak man shamati jan fi'aliyina ci aljana gi nga xamne moy yi gëna ko ci aljana yi fi jiwari nabi sallallahu alayhi wasallam ñu dëkke ci ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa qala li yunus bi sallallahu alayhi wasallam nema damantu lakka hadha kulluhu damanatan la tanqati'u hatta tuzawirni fi'alina yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nako li nga ma laj yep warlu na lako warlu yin bo xamne nak du jaf mok mu ko ñaané rek non la la koy maye ñom ñep dinañ defé ak man ci aljana di gëna sooy ci aljana yi ba sha ma tiñan laje yenen li la ko tont qala radiyallahu anhu maulana cheikh batay wax na ne wa sa'altu wa lajna ko yit batay an yamutu ñu de kulluhum ala al islam samay talibi yep nak nañ de ci islam bu ci ken nek ci yefal murtad bu mu len dab ñep nañu nek ci l'islam bëggen adina wa an yu'minu billahi azza wa jalla wa jami'ahum min jami' muhasabatihim wa munaqashatihim wa su'ali 'an al qalil wal kaseer yawm al qiyamah batay tam ma ngi ñaan yalla wulu luma ci samay talibé ñom ñep bu len kenn hisab ci dara ta bu len itam munaqasha manam di lajante lo def ak lutax nga def li ak buñ ko laj ci ma talibé wa su'ali 'an al qalil wal kaseer lu bare lu neew ak lu bare ci yam nak buguma ñu laj len dara yawm al qiyamah bis penc li la la ñaan na len ko yalla defal wa an yubillani allah ak nama yalla keralal wa jami'ahum ak mbolen sama talibe ci sidil arsh ñu nekk ci keru arsh yowmal qiyamah bis penc ñom ñep bëgg na tangoru mag wa nga xamne day ñew ci bop nit ñi bay baxal seen yuur yi te kenn du am ben kër bu mu laqatu bes bobu bëgg na ñoom ñëpp nañu nekk ci ron arash arash di leen keral wa anjizni wa iyyahum ala sirati tam man ak ñoom ñëpp nañu jéggi sirat asra'a min tarfati 'aynin bu gëna gaaw xifa xifi nañ ko jéggi sirat ak siratat namu mel mo gëna yëngatu kawar mo gëna sew kawar mo gëna yëngatu jaan buy dox li muy def te amul ku ci dul jaar ñepp ci jaar te jahannama ko ronu kenn ku nekk nak kenn jëfëm la cey jaaré ñaan na yoonent bi nako yalla na ma warul ma sama talibi yépp neñ jéggi sirat jéggi bu gëna gaaw xafa xipi wa an yusqiyani wa iyyahum min hawdihi sallallahu alayhi wasallam ma ngi ñaan itam dalen yalla nandal ci sa dex gi yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam amna li ñu wax hawdu dex la go xamne la cey nek ci ngeenel bari na waye ñaan na yalla mu nandal ma ma sama talib yépp ci dex goga qala radiyallahu anhu mawlana sheikh wax na ne bam waxe lolu yenen tibi fa ajabani sallallahu alayhi wasallam yenen tibi tontu mané bi qawlihi sharif ci waxam ju tedd yi ne kullama fi hadha alkitab damantuhu walaka damanatan la tatakhallafu anka wa anhum abadan illa an takuna anta وجميع من ذكرت في جوار فعليين ودمنت لك جميع ما طلبته لا يخلف عليه الوعد والسلام بام لاجي موم شيخ رضي الله عنه لي متد ييب يونت صلى الله عليه وسلم يونت تونت نكو سي وخام دي تيد دي نكو بولم لو تود سي في ليب وارلو نالكو وارلو ين بو خام نه دمو ووريت موك فك مو ام ني مالكو وارلين نيم ليب دانن ام ليغا بغ mbolen lu tud rek lepp warlu na la ko ñun ñep dinañ nekk ci ben aljana ñun ñep man ak yow ak say talibi yep ñoy dekké ci aliyina kon ndigal la lo xamne neena du ñak am mukk dig na la ko kon li mbolen ku nekk ci tariixa bi am nga garantie bi joge ci yunus sallallahu alayhi wasallam ta kat wax na la ca ko ne la yaqasatan fi yeg la la man na man bu ci nelaw lako ko yonent waxe sallallahu alayhi wasallam iyakum moy to ndeku len suma iyakum moy to ndeku len wa uqul walidaini ak ki wayjur fexelen bu len di moy wayjur bu len di dengue seni wayjur bu len di dengue seni wayjur wasu al adabi ak ñaawé teggin ma'ahuma ci ñom ñaar bu len di ñaawé bu len di ñaké teggin seen ñaar wayjur وسعي في كل ما يغير خاطرهما لب لو خامني دا فاي سوبي ملوكانو خلو ويجور سي مير بو كو دوم ورا مير لو ريك نانا نانين كو مويتا نديكو لب لو نين مان كو مويتا نديكو وقال صلى الله عليه وسلم يلنتو واخنا ني ان الجنه اجنا يوجد ريحها من مصيره 500 عام ولا يجد رائحتها عاق ولا قاطع رحم yonent neena sallallahu alayhi wa sallam aljana boko sore doxidu juroomi temeru at taggi commencé di la xegn katuk aljana boko sore juroomi temeri at doxub juroomi temeri at kaddu commencé di la xegn waye nak kat gogu neena du xegn mukk ko xamne ki dafa moy da fay dengue ay wayjuram wala muy nek ko xamne da fay dog mbokk baxul dengue wayjur baxul وقال وخنا الشيخ قدم تيجاني رضي الله عنه من لم يبر كباخول والديه ญาري ويجورم لا ييسر له سلوك هذه الطريقه كودل باخي ญาري ويجورم يالا دوكو باخي موك مو مانا دوجي سي تاريخ بي تاريخ تيجان كو غيس مو دوجي رك نيك سي بوروم جاغلي نلا وورني سي ني اجانا لا بوك كون نلا وورني سي ني باخي ويجورم لا بوك وعليكم كن تقولن بسعي ki jeuf ci kulli ma yurdihima ci lepp lu len di geureum lo ñom ñaari wayjur lepp lu len di geureum lo rek fexel takko ak diko def khayru shirki billahi ludul bokale yalla rek ludul bokale yalla bu fekke nak bokale yalla lañ bëgg nga nek ci boba nak bañal wa ludul bokale yalla rek fexel and ci ak ñom qala ta'ala yalla waxna ne wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa lak bi ilmun wala tuti'huma sa ñaari wayjur nak bu fekke bëgg ñu la bokalé lo yalla neena kon bul bokale mukk wa in jahadaka ñom ñaari wayjuri bu fekke dañu bëgg fexé ba yow ala an tushrika nga bokale bi ci man yalla ma laysa lak bi ilmun kon fala tuti'huma bu len top mukk ci luy tax nga bokale ma wa 'ala al-murid tijani talib tijani dal warna ko an yabur walidayhi mu baxé ñaari wayjuram ala qadri wusahi kam katanam nako baxé ñaari wayjuram ndax fa inna ta'atuhuma naka top len ñom ñaar sababun sabab la lil falahi ci taxé go xamné ni dina ko taxé li falahi al-murid ci taxé talibé fi tariqi al-iradati ci yoonu namel kon mané na ngeen baxé sen wayjur ndax baxé wayjur moy li maye nit duggu aljana baxé len len kem sen katan ndax moy sabab bi may nit mu teggu ci yoonu am lembeug qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yelen to wax na ne aljannatu aljannata ta aqdamil ummahati aljana dal mu ngi ci ron ndeggu yaay yi bu ne ummahat nak ndey bay yep ci lañ bok fexé ba di len gëreem lo moy maye aljana wax nañ tahta aqdamil ummahati ci ron ndeggu wayjuri lolu lu muy tekki waxuñ ne bo yëkëté tanku ndey mba baye ci ronam la aljana nek waye fexel dal ba soufé ci sen wet bëgg len fonku len magal len def lepp lu len di gëreem lo lola da fay melni kon da ngay and ak soufé soufé lu ci sen kanam mo lay may aljana iyyakum moy tan defu len batay wala anata ak rubb alayhima ci ñaari wayjur na ngeen di moy tan defu itam rubb ñaari wayjur rubb ñaari wayjur wax ak wayjur ran ko subuxuma la mbolem lu nuru waxin yoy rek rubb la daw len ko bu baax ci seen wayjur wa fil hadith nek na ci hadith batay yunus sallallahu alayhi wasallam wax ni la'ana Allah man la'ana walidayhi yalla rubb na kep ku rubb ñaari wayjur wa ma hadha kullihi andak li lepp nak fa yajibu 'ala al-murid warna ci talibe as-safaru mu dox illa man jëm ci ko xamne huwa mun kamilul asri moy aji matek jamonom andak li mu wax yep nak neena warna ci talibe muy dox di dem di setti ko xamne moy guru jamonom lil akhsi kamilul asri ko xamne moy aji matuk jamono jamono bu nek am nañu yalla def na ñoy matu ñoy ñi mat ci jamono ba neena andak limu wax yep warna talibe bi mu dox jëm ci ko xamne nak moy guru yalla jamono lil akhsi ngir mu jele anhu ci mom ngir mu jele ci mom lu ko meena may lu ko we li ñuy sakku ci yalla wa ta'addubi mu yaru itam bayna yaddihi ci kanamam na fexé ba yaru ci kanam koku wa ta'kidil uhudil muhammadiyatil ahmadiyatil ibrahimiyya batay na fexé ba matal kundere bi nga xamne warna ci julib bu nek mu am ko ak muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ahmad shahmat tijan radiyallahu anhu ak ibrahim xam nga bi tariqa tariqa ahmadiyatu muhammadiyatu ibrahimiyya lañ fay wowe nga ne kon shahmat tijan muhammad sallallahu alayhi wasallam yelente yalla ibrahim ndax yelente yalla ibrahim la yalla wax muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko jeelal sa diine bay ibrahim kon mun nañ wax ni tariqa bi tariqa shahmat tijan la yelente bi la yelente yalla ibrahim la waye batay dinañ delo ci wat wax ji wax ne muhammad ahmad ibrahim fi lo lañ ko wax kon tariqa bi matalal ko leere yi nga xamne amna ci ko leere yi nga xamne muhammadiya ko leere ak yelente bi la matal li wat ci tariqa bi moy matal sa digeunte ak muhammad sallallahu alaihi wasallam ko leere yi ci dox al ahmadiyya batay matal sa ko leere yi dox sa digeunte ak serigne maulana shahmat tijan waye al ibrahimiyya fi dañ ko fe mujjé boba itam de ah xamna dina nu rok lol sunu ibrahim mi radiyallahu ta'ala anhu kon nak tariqa tijan yaakar na ne ko xam maulana shah ibrahim amne amna ci cieur bu bare bare bare cieur bo xamne da ngay mujj sax di wax ne mom tariqa bi kon buñu delu ci waté fi mën nga wax né ibrahima ñass luñu wax wa in khalafa donte da ngay wuté sax walidayhi wa in khalafa donte day wuté sax mom talibé bi walidayhi ñaari wayjuram fi talika ci dem wuti sëriñ bu mu japp ci mom mu jubal ko ci yoon yalla donte sax ñaari wayjuram bëgguñ loola xex nañu ko ayé nañu ko sonu nañu fu bu mu wuti benen sëriñ bu ko mëna yeggal ci yalla na bañ bu mu leen top ci loola wa in khalafa donte wute na sax walidayhi ñaari way juroom fi salika ca loola na leen wute ca loola te dem wuti moom sëriñ bu ko mën a yegal ci yàlla wa qad ruwiya jileef na solo nañu déggee ci ne ana siri saxit saxati siri saxati kan la ci góorit yàlla yu mag yi jëlee nañ ci nettali mu wax ne amaral junayda moom moo doon sëriñu imam junaydi digal na imam junaydi bi amrin ci ndigal wa amarahu te digalit junaydi waaliduhu bayam bi amrin ci ndigal saxat yi siri saxat yi digal na imam junaydi ndigal loo xam ne fam ko ko digalee bayam itam digal imam junaydi fa qaddama mu jiital ma amarahu bi cheikhu imam junaydi dal di dem njëkka def la nga xam ne moom la ko sëriñam ba digal yéexee la nga xam ne moom la ko wayjuram ba digal waaye ànd ak loolu yëpp bakkaana nekkoon na di wax moom imam junaydi yaqoolu ma azunu ni rabextu illa bi zalika foog naa ne itam ngañaay la maa ngi ko amee ci ba ma toppee sama sëriñ njëkka def la ma sama sëriñ wax ca laa amee la nga xam ne mooy la gën fala tonooyee lu tax loolu bàyyi ña say wax de mu ne li ànd cheikha naka sëriñ bi wa moom alwalidu mooy wayjur bi arrohaniyu wayjur bi nga xam ne mooy wayjuru sa rooxu ndax moom yu rabbi dafay yar al murida taaliba bi wa yuraqibi mu koy yéegal mu dem ci pays yàlla yi xata yoruddahu ba delloo ko ila aslihi ci cosaanam la nga xam ne mooy yàlla cosaanu lépp mooy yàlla kon sëriñ bi mooy wayjuru rooxu taaliba bi nga xam ne moo koy tarbiya di koy yéegal ba delloo ko ca cosaanam wa yaqulu dana wax ba tey lahu ha anta wa rabbuka bu ko defee sëriñ bi yeggali la ba ci sa borom ne la nag léegi yaa ngi sa borom a ngi ha anta yaa ngi wa rabbuka sa borom a ngi yaa ngi nii sa borom a ngi ku la tegtal yoon ya ñuy jaar ba dem ci yàlla bàyyi la fa rek sonal na la kala noppal mooy ki la wax ne yaa ngi sa borom a ngi kon sëriñ boobu di bàyyi roox bi mooy ki la wa mat bu yóbbu la ci sa borom ne la ha anta wa rabbuka li dalika ngir lii kaana la nekk xaquhu àqi sëriñ bi ak baru di gën a mag àqu wayjur lii moo tax bàyyi mu ne àqu sëriñ bi moo gën a kowe daraja àqu wayjur wi wajtanibu na ngeen teet na ngeen moytandeku albaxya beew albaxya beew wàcc yoon dem ba yàlla baaxee la nga dem ba di réy réylu dem ba beew ba dugg ci loo xam ne daf lay jural alkande dellu gannaaw bu bokk ci asfala safilin lii nee na ngeen ko moytandeku ndax dinay dal ñu bari nag yàlla baaxe la ngay sàggan di sàggan ba dellu gannaaw ba delluwaat gannaaw gannaaw yenu yàlla musal ci loolu wa akala am waalin naasi ba tey lekk alalu nit ñi bi xëyri tayibi nafsi ci lu dul teeyu bakkanu nit ña lii na ngeen ko moytandeku lekk alalu nit ñi ci lu dul mu neex nit ñi ngay lekk seen alal wala xaqin chariin du benn àqu sharia moo la ko joxe ci alal ja misal qasdi lu mel ni nga fëkk alalu nit wa taadiyati ak lu mel ni nga jalgatiko def loo warul def ak moom ba lekk alalam wal xiyaana ak wurut ko wal xadia ak ba tey wurujante rek wa sariqa ak sàcci wal xiraaba ak xeex jël dara dóor ko ngir jël alalam lor ko jël alalam nee na yii yëpp na ngeen ko moytandeku waxsaru na ngeen moytandeku muafata jamii al mahrumaati aw muharamaati na ngeen moytandeku def lépp loo xam ne lu ñu araamal la al kabaairi minha wa zaraair yu mag yaag ñu ndaw yaa ci yam nag lépp lu ñu araamal rek daw leen ko ma zahara minha wa ma batana la ca feeñ ak la ca nëbbu lépp daw leen ko wa min aksariha fi hada zamani arriba li gën a bëri nag ci yi nga xam ne mooy yu ñu araamal te nit ñi di ko def lool ci jamono bi nee na mooy lekk riba mooy lekk riba qala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam yonent wax na ne laana allahu aakila riba wa muakkilahu wa katibahu wa shahidayhi yàlla rëbb na képp kuy lekk riba ak kuy lekkle riba kuy lekk riba ak kuy lekkle riba wa katibahu ak ki nga xam ne mooy seede sax nañu jëlee riba ba di bind ci riba bind di wax ne ñaar ñi nii lañ jëflantee kooku it yàlla rëbb na ko wa shahidayhi ak ñaar ñay seede sax seen jëflante yàlla rëbbaale na ko ci rëbbga jamono bii jamonoom la jamono bii jamonoom la kii di ñuy bind ak ña koy transporté lépp lu ca waaye def rek bokkaale na ci rëbbga am na yoo xam ne teew na lool, waaye ndax ñu ne nañ ko tudd fii kees ki lan jaayukaay yi bari na lool ci biir dëkk bi. Wal fiddatu, kon adhahabu bidhahabi, boo amee or di ko jaay, adhahabu bidhahabi dhahab dhahab, boo joxee or or rek lañ la war a delloo. Wal fiddatu bil fiddati, boo joxee xaalis xaalis rek lañ la war a delloo. Wal burru bil burri, xeetu dugub bu ñuy wax burru boo ko joxee ñu lay delloo ko ci jëndanteel na yem, loo ko jox rek na la jox lu tolloog moom. Wa shaciru bi shaciri, kooy jox shaciri itam na la delloo shacir, ay xeetu dugub la ba tey. Wa tamru tàndarma bi tamri. Wal milxu bil milxi, booy jaayante xorom ak xorom ba tey yëpp na yem. Mislan bi mislin, sawaan bi sawaain, yeddan bi yeddin, koo ci jëflanteel da nga dafa yore xeetu dugub, nga yore xeetu dugub, ngeen bëgg a jëflante ca loola. Mu yore tàndarma nga yore tàndarma ju bokkul, nga yore xorom mu yore xorom su bokkul, nga yore or mu yore or, nga yore xaalis mu yore xaalis. Lu ngeen yore ci xeet yoo xam ne wuutee na te ngeen jëflante ci rek, ne bu kenn jox moromam lu ëpp la muy jëlee ca moromam na yëpp yem. Te it yeddan bi yeddin, boo koy jox rek ci sa loxo mu nit na la jox ci loxoom. Lii la hadis digle. Waaye fa man zaade, képp ku dolli ca loola was te zaada mu sàkkoo dolli it ñu dolliwaat ko, faqat rabaa kon ribaana. Bu ngeen bëggee dégg riba kon mooy lu mel noonu, képp ku ci dolli rek ribaana. Xaalis xaalis la, nga joxe dërëm dërëm lañ la war a delloo, waaye joxe dërëm di séntuñaa dërëm aram na ak yoon boo ko mën a jaaralee nag naan jamono ko.